kitartott. Nem parancsoltam abszolút. Te mit kaptál be? Semmi. Be kell kapnod a krelapot. Mi? Merre ezt rakva? És aztán közel van jócska, nincs messze, nem? Hát de elég sok. Sok. Kettő csak. Mondtam, hogy ilyen könnyebb volna. Nem kéne a karcsika, mi a fenének kellene a karcsika. Kérdeztem anyádat, hogy tojnak érte a kukok. És? Hát te mondtam be. Én örülök. Az a baj. Mi lesz a fagyi rakva? Ne ezek sorozatot, abszolút! Mit nézni? Nem látom világot, valami. Mutasd meg! Hogy focsolja? Hát, hogy így add már ki. Nem bírom. Így add már. Igaz is. De ma hol van? Így add. Ez itt a gajta. Így add, miért kövesed, hogy itt te. Igen, ilyen sokáig voltam kóvá. Ez a kéhezben? Vagy mi lett vele? Igen, bizony. Nyár óta már több hónapja, hogy kóvában feküdt. Közben Szelma is fél egyhez. Na, vége. Szóval automatikusan elkapcsol a TV 4 óra szó után. Már mind-mind automata.